سورة المائدہ درس نمبر 30 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ أَوْ كَلَاچِ بَلِنَا كَوَيْتَا سُوْمَانْزَتَامْ اِتَّخَذُوهَا حُزُوًا وَلَعِبَانُ لِوِي دِلَرَا پَابَسُ وَوْتُوكُ تَكَالُ بَانْدِي ذَلِكَ دَا خَبَرَا بِأَنَّهُمْ زَكَدِيچِ دِي قَوْمٌ لَا يَعَكِلُونَ قَوْمْ دِي چِنُ پُوِيگِيمْ څنګه چې مخکې وفرمایلی شو چې د داسې خلکو سره دوستی مه کوئ چې ستاسو دین سره ټوکې مسخرې کوي. نو دلته په دې آیاتی کریمه کې وفرمایلی شو چې هغه خلک چې تاسو د مانځه دپاره بلنه کوئ اذان چې ورته ویلی شي نو هغې پورې ټوکې او مسخرې کوي. اذان صحابي عبدالله رضی الله تعالی عنه په خوب کې ویني او د اذان د الفاظ د خوب نبی علیه السلام ته سحر له بیانوي چې دغسې لا ما د شپې خوب ولیدو او دا کلمات راته ویلی شو د فاره د مانځه د راغوښتېدلو. د دې نه مخکې ډېرې مشورې شوې وې چې یاره د مانځه دپاره موږ څه چلو کوو او څنګه به خلک خبرو چې د هغې دپاره خلک د الله کور ته د الله مسجد ته خلک راټولېږي. نو مختلف قسم اراګانې د خلکو پیش کړي خو نبی علیه السلام هغه منظورې نه کړې او چې څنګه صحابي خوب ویني او سحر لې نبی علیه السلام ته بیانوي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې بلال ته زده کړه دا کلمې چې کومې کلمې تا اورېدلې دي او بلال ته ووایه چې اذان شروع کړي د مانځه دپاره. نو کله چې دا آواز شروع شو د مانځه دپاره نو یهود او نسوارو او دارنګې کمو خلکو چې د اسلام او د دین سره نفرت د هغې د دې سره ټوکې او مسخرې شروع کړې. اذان فرض کفایه دی او اقامت که فرض کو نه ویلی شي او مونځ وشو نو مونځ باندې اس اثر نه غورځېږي او مونځ کېږي اگر که د جمعې ورځ ولې نه نو مونځ کېږي. او د مونځ دپاره د سحر په مونځ کې چې الصلاة خیر من النوم د چا نه پاتې شو په هیره باندې نو په اذان باندې اس اثر نه غورځېږي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې ستاسو د دین کمې خبرې دي او کارونه دي هغې سره دي ټوکې او مسخرې کوي. نو څله داسې خلک په دوستۍ باندې نیوي چې هغې ستا د دین تا کې دومره غیرت نه چېشته په خپل دین باندې چې هغې کم د خپل دینونو کې هغه طریقې استعمالوي چې هغه طریقې د ځان نه جوړې کړې او دارنګې هغه کارونه کوي چې په هغه کارونو باندې د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم نشته او د اسلام او د دین او د نبی علیه السلام او د صحابه رضوان الله اجمعین خور یو کار د قرآن او د سنت مطابق او نبی علیه السلام موجود و د قرآن نزول شروع نبی علیه السلام طریقې ښودلې صحابه رضوان الله اجمعین هغه په عقیده او په عمل کې راوستلې. نو ستاسو چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه د یو څیز حکمی یا یو کار کولی هغه د الله تبارک وتعالی د دین د کار پورې دي ټوکې او مسخرې او ملنډې کوي او تاسو لا بیا څوک دا غواړئ چې موږ د دې سره دوستی وکړو، داسې خلکو سره دوستی مکوي الا المنافقین، ځکه چې صحابه رضوان الله اجمعین چې کم مخلصین کم مؤمنانو، هغې خو چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه به حکم راغی د هغې به تابعدارو، او کم چې منافقینو په ظاهره به ځان مسلمان حسابو او وړه کې دننه هغې مرض د نفاقو او د دین سره د نفرتو، د نبی علیه السلام سره د نفرتو، د مؤمنانو سره د نفرتو، نو هغې به داسې خلکو سره بیا دوستۍ ساتلې. نو الله تبارک وتعالی وایي ځکه چې تاسو کله د الله د دین د پاره یو کار کوي نو هغې ته ټوکو او د مسخرو نسبت کوي. دا وجه څه ده؟ بأنهم قوم لا یعقلون، ځکه چې دا د قوم ناپوه، دا د ناپوه خلکو کار دی. قل ته ورته وایه یا اهل الکتاب، اهل کتابو، هل تنقمون منا، تاسو بد نه ګڼئ زمنګ نه الا مگر دا خبره، ان آمنا بالله چې موږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې، وما انزل الینا هغه چې نازل شوی دی په موږ باندې، وما انزل من قبل او په هغه چې نازل شوی دی مخکې، وان اکثرکم فاسقون او یقینا ډیر ستاسو نه ماتونکي دی حکمونو د الله لرا. خطاب ورته وایي اهل کتابو، تاسو زموږ نه دا خبره بده ګڼئ چې موږ د الله تبارک وتعالی چې کوم حکم را لېږي نو موږ په هغې ایمان راوړو. تاسو خو ټوکې کوئ زموږ د دین د کارونو پورې، او موږ ته چې الله تبارک وتعالی د طرف نه د پیغمبر په ذریعه باندې کم یو کار حکم وشي موږ د هغې تابعداري کوو، دا تابعداري تاسو زموږ نه بده ګڼئ؟ موږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې. سورة البقره 139 نمبر آیات کیوم تیر شئے، قلت اتحاجوننا فی اللہ، آیا تاسو جگڑی کوئی منگ سرد اللہ پا توحید کے، چھ منگ اللہ وحدہو لا شریک او داغا احکام پا زیرا اڑو، نو تاسو زمنگ سرد دا اللہ پا وحدانیت پا مسئلہ کی جگڑی کوئی. سورة المومن کیوم 28 نمبر آیات کی رازی، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، اگر رجل مؤمن راغله دی او ایتاسو اغه سړی وجنی چې هغه یو الله را مدد کوي، دا خود وجلو حق تاسو په دمانی نشته، زکه چې دی د الله تبارک وتعالی د توحید خبره کوي او تاسو را پنچوي ویلې وجنی و، زکه کله چې اهلی توحید والا د الله د توحید مسله په کوم ځای کې چیړلې ده خلک په هغې باندې راوچت شوی دی. که په چا یې د وجلو وس برکېده هغه وجني، چې په چا باندې د وجلو وس یې نه برکېږي هغې مال ته هغې ته نقصان ورسوي، او که نقصان نه شي رسولی نو په ژبې ورته بدې ردې وایي، او که پسکو د بدنامولو او په ژبه باندې د بدو ردو ردو طاقت یې نه نو په زړه کې ورته بد ګوري، چې اهلی توحید والا زیاتېږي وایي یاره نن بیا وګوره په درس کې چې کم نه نو کسان زیات شو، نن بیا چې کم نه وګوره د توحید او د سنت د مسلې د پاره کسان چې کم دی د هغې د منلو د پاره زیات شو، نو دا خبره تاسو زموږ نه بد ګڼئ چې موږ د الله تبارک وتعالی په توحید باندې ایمان راوړی دی. او دارنگی سورة العراف کی امراضی 126 نمبر آیات کی، وما تنقمو منا الا ان آمنا بی آیات ربنا لما جاعتنا، تاسو بد نگنی زمانگ نمگر دا خبرا چی منگ ایمان راوڑ دے پا آیاتون دخپل رب ماندے آغا چی منگ تراؤ رسیدل. سورة البروج کی امراضی، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، او دی بد نگنی مگر دا خبره چې موږ ایمان را وړې دی الله تعالی باندې. وما تنقموا منا ها، او دا رنګ وما تنقموا یعنی دی بد نگنی زمنګ نه، وما تنقموا لك سوره الاعراف کی وای منا دی بد نگنی زمنګ نه مگر دا خبره چې موږ ایمان را وړې دی، نو دا ورته بد ښکاري. نو دغه رنګې چې څوک د الله تبارک وتعالی د دین کارونه کوي نو دا د الله په احکامو باندې ایمان راوړل دي، نو تاسو زموږ نه دا بد ګڼئ. وما انزل الینا هغه چې نازل شوی دی په موږ باندې، وما انزل من قبل هغه چې نازل شوی دی پخوا، موږ قرآن هم منو او مخکې کتابونه هم منو چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه په خپل خپل وح باندې په حق باندې الله نازل کړي وو، او الله د طرف نه چې پاغې کې کوم احکامات وو هغه صحیح وو، موږ په هغې ایمان راړو. تاسو زموږ نه دا بد ګڼئ چې موږ د الله تبارک وتعالی په ټولو کتابونو باندې ایمان راوړی دی، او شریعت د نبی علیه السلام او د قرآن جاری کوو، تاسو دا بد ګڼئ. وان اکثرکم فاسقون، او یقینا ډېر ستاسو نه ماتونکي دي حکمونو د الله لرا. منګه خدا کار کړی دی چې د الله په توحید باندې ایمان راوړی دی، په قرآن او په سنت باندې عمل فیرایو، او تاسو دغه حکمونه د الله تبارک وتعالی ماتوي. نو چې کله تاسو ماتوي نو تاسو زمنګ نه دا خبره بد ګڼئ، نو الله تبارک وتعالی وی بد ته خیم سوک دی اوس الله د بد خلق خی، چې تاسو خو زمنګ نه یو خبره بد ګڼله نو پکار خو نه و چې تاسو زمنګ نه دا خبره بد ګڼلې وی، زکه چې موږ د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق عمل کوونکی او چلیدونکی یو. نو الله تبارک وتعالی وی چې تاسو نه دا خبرې بدی ګڼی نو تاسو خو ایمان راوړی دی، خو د چا د پاره چې بد او ناکاره صفتونه دي د هغې نه ځان خبر کوي چې هغه څوک دي. نو الله پاک فرمایي قل ورته وایا هل انبئکم، آیا خبر کم تاسو لرا بشر من ذالک پناکار د دین مصوبتن په بدله کې عند الله د الله تعالی سکا سوکتی من لعنه الله او هغه سوکتی چې لعنت پې کړی دی په دمانه الله، یو وغضب علیه او غصه دی الله او غضب د الله دی په دمانه، دویم وجعل منهم القرده او ګرځولی د دین شادوګان، دریم والخنازرا او خنزران لیوگان وعبد الطاغوت او پینزم عبادت کئی ده غیر الله. نا اللہ تبارک و تعالی وی وخیم ده تا چه سوک تی ناکار خلق، تاسو مومنانو تا ده ناکار نزبت کوئی او تاسو ده دین بد گنئی، بد خود آغا چانا گنل پکارو چه ده اللہ تبارک و تعالی پا نزمان ده اغی دیر ناکار مرتبه ده، او ناکار مرتبه ده چا ده چه اللہ پی لانت را لیگلی، لعنت په چا راغلیږلی شوی دی په اهلی کتابو باندې لعنت رالیږلی شوی چې کوم خلاف د الله تبارک وتعالی د پیغمبر نه چلیدل، او دارنګي هغه خلق چې د الله غصه د پاغي باندې او د غصې هغه وجوهات خی چې وګوره شادوګان ته جوړ کړی شو، شکلونه ولا بدل کړی شو، خنزیران ته جوړ کړی شو، او دارنګي دی تاسو نه بد ګڼي او په خپل الله خبره بد نه ګڼي، او عبد الطاغوت او عبادت کوي د غیر الله، الله ته ګوره دومره ناکار دا خبره لګي چې یو سړی بابا ته ځي او بابا کې وایي چې زما سوال قبلیږي، الله یې دلته قبلی، زما په کور کې چې کوم دی نو زه ګناهګار یم نه قبلیږي. عبد الطاغوت الله پاک وایي په دې خلکو چې کوم دی زما غصه او لعنت دی چې څوک د غیر الله عبادت کوي. نو هغه خلکو نه اوس تپوسو کا په خپل ملکی چې سنگی مرمر پی لګی، هغه خلکو نه تپوسو کا چې گمبتونه پی جوړای، هغه خلکو نه تپوسو کا چې غرس کوي په کال کې الله تعالی علی کیږي، نن د بابا غرس ته د بابا وعده دی وای پمړو نه ولا وعده کوي، غرس تاسو پی جنې په کویت کې پاتې شوی چې کوم ځای کې دا بوډونه لګیدلی اوس نن سبا چې کوم ځای کې ودونه نو وای د پلان کې غرس ته، یعنی د پلان کی وعده دی، نو عرس ویلی شي وعده تا. نو بابا خو عجز مړ شوی دی، نو که چاته ته ووایې چې یاره ستا پلار مړ شوی دی وعده وله کوو نو ته به څه وایې او زه به څه وایم؟ رور دې مړ شوی ته به چې دا ټوکې تا زما پورې کېږي، او الټا د دې خبرو جواب به وله ورکای، او چې د بابا دپاره عرس کوي غټ غټ چو پوسټرې په جوماتونو کې لګولې، نن د پلان کی غرس دی وای د پلان کی بابا وعده دی، وعده ولا په مړو نیمه، یا وعده ځکه چې غی د خېټې معاملې په وعده کې سمای، هر چا خیرات پکې جوړي نو بس د دې د خېټې مسله جوړي نو د غرس نومې ولا ورکړې چې د بابا غرس دی د واده په شکل یې ته جوړ کړی دی هلته حلالي کېږي کم یو سړی چې دا حلاله کوي دا د غیر الله په نوم د عبد الطاغوت په داسې خلکو د الله لعنت دی د الله غصه ده کچرې توبه ونه باسله ولې پې لعنت دی کم یو سړی چې شرک وکړي هغه د الله د رحمت نه لرې شي او کله چې یو انسان د الله د رحمت نه لرې شي نو په سبب د څه جوړ شي لعنتي شي نو د دې وجې نه په کار دي موږ مسلمانانو له چې د قرآن د تعلیماتو نه کم از کم اثر خو واخلو چې یار قرآن څه وایي او دا موږ څه کوو نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي اولئک شر مکانا دا کسان ناکار دي په ادبار د درجو سره و ادول عن سواء السبيل او گمراه دي د لارې نیغې نه چې دا کارونه یې وکړو نو په سبب د دې دا ناکاره مرتبه والا شو نو ناکاره مرتبه والا وپیژنئ هسې نه چې مؤمنانو ته څوک د ناکاره نسبت کوي نو فیصله د چا سره ده فیصله د الله تعالی سره ده الله درته فیصله رالیږي چې څوک ناکاره دي او څوک ښه دي اولئک شر مکانا دغه کسان ناکاره دي په ادبار د درجو و ادولو عن سواء السبیل او گمراه دي د لارې نیغې نه و اذا جاءوکم کله چې راشي تاسو ته قالو نو وایي دي آمنا موږ ایمان راوړی دی و قد دخلوا بالکفر تحقیق داخل شوي وو په کفر سره و هم قد خرجوا به او دي تحقیق وتل په دې کفر سره والله اعلم بما كانوا يكتمون الله پوه دی په هغه څه باندې چې دی پټی وګوره چې څنګه د ناکار خلقو مرتبه او د ناخار خلقو هغه وجوهات او د الله تبارک وتعالی غصه د هغې دپاره ذکر شوه نو دلته د هغې خلقو ذکر کوي چې په ځان به په ظاهره باندې مسلمان حسابوي او په زړه کې به یې پټ چې کم دی نو نفاق منافقت پروتی نو چې کله مؤمنانو څخه به رالل وایي موږ خو ایمان راوړی دی موږ خو ایماندار یو الله پاک وایي چې راتلل راتلل ستاسو مجلس ته سره د کوپر نه دي او چې وځي ستاسو د مجلس نه نو هم سره د کفر نه وځي د دې وجې نه د پښتو بعضې خلک هغه مصره کوي وایي وچ په اوبو کې ورغوپه شم لون پکې نه شم بیرته وچ ترې ووتلم نو مطلب دا چې سره د کفر نه راغې کفر یې راړه په مجلس کې په کارو چې د نبی علیه السلام او د قرآن په بیان د الله د دین په بیان سره د ده زړه څه شوی وی مایل شوی وی مسلمانای ته نو هغه راتلې د کفر د وجې نه و الله تبارک وتعالی د زړونو په حالت پوه دی چې څوک د څه مقصد دپاره راځي الله تبارک وتعالی نه پټ نه دی نو الله پاک وایي د کوپر سره راغلی او د کوپر سره بیا لړ اړو هغه د قرآن تعلیماتو پې اړو اثر ونه کړ عمل یې ونه کړ هغې پکې په هغې اړو عمل ونه کړ والله والله تعالی چې دی اعلم بما کانو یکتمون پوه دی په هغه څه باندې چې دی پټی الله پاک وایي د زړه نه دی زه خبردار یم اگر که ته هر څوره داوی د ایمان کوي خو د بیمانۍ په حالت کې که راضي یم او که وځي یم هر حالت کې د بیمانۍ نه خالی نه دی الله تبارک وتعالی نه پټې دی نشي و اذا نادیتم الی الصلاۃ او کله چې تاسو بلنه کوئ د پاره د مانځه اتخذوها هزوا ولعبا نو نیوی دی لرا پابسو او ټوکو ټکالو باندې ذالکا دا د دې وجنا بانهم زکدی چې دی قوم لا یاکلون قوم دی نافوا قلت ورته وایا اهل الكتاب اهل کتابو هل تنقمونا منا تاسو بد نه ګڼئ زموږنا الا مگر ان آمنا بالله دا خبره چې موږ ایمان راوړی دی په یو الله تعالی باندې وما انزل الینا هغه چې نازل شوي دي په موږ باندې چې قرآن دی وما انزل من قبل هغه چې نازل شوي دي په خوا چې کوم کتابونه وان اکثرکم فاسقون او یقینا ډېر ستاسو نه ماتونکي دي حکمونو د الله لرا قلت ورته ووایه هل انبئکم ای خبر کم تاسو لرا بشر من ذالکا پناکار د دینا مصوبتن په بدل کې عند الله اذا الله تعالی سکا من اغسوکتی لعنه الله چې پلانت کړه دلر الله وغضب علی او غضب د الله دې په باندې وجعل منهم القرده ويغرزل الدين شادوغان والخنازير او خنزيران وعبد الطاغوت او عبادت كيد غير الله اولئك شر مكانا دا کسان ناکار دی په ادبار د درجو وضل عن سواء السبيل او گمراه دی د لار نیغنا واذا جاءوكم وكل تراشي تاسکا قالوا نوایدی آمنا من ایمان راوڑے دے وقد دخلوا بالكفر و تحقیق داخل شو دی سرد کفرنا وهم قد خرجوا به و تحقیق دی وتل سرد دی کفرنا والله والله تعالی چه دے اعلم پو دی بما کانوا یکتمون پاغ سمانے چ دی پٹائی